انا كل شيء خلقناه بقدر یو کم پنجوستم آیت کی دعوت سورت ذکر دا اور ربط دا سورہ قمر دا مخج سرا دا دے کہ ہر کل نبی دا شرک اعتقادی شوا تمخ کی سورت دی ندا سورت اچلو لے شرد پار نفی دے شرک فی البرکات دویم مناسبت دا دے چی دا سورت توضیح دا وضاحت دے دا پار دا مخ کی سورت کی مخ کی سورت کی وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى داسی دا اقوام مهلکو ذکر کرو نو دا سور قمر فدی کی تفصیل دے ہم دک اقوام مهلکو درہم مناسبت دا دے کہ دا سورت تسلی دا اللہ پیغمبر تا فدی قول دا اللہ سرا کہ اللہ وی فتول عنہم پس مخوار دا دینا پس داغن جی مخ کی صورت کی اس بات رسالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس یا مخ کی صورت کی بھی عزفت العزفہ نزدیش و آغنیزدی کی دن کی عرض ندل توی آغنیزدی کی دن کی رض صدا اقتربت ساعت وانشق القمر بل مناسبت دا دے چمل کی صورت کی بیان تو صداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بات رسالت نقدی صورت کی اور پسی صورت والوں کی بیان تو مجدید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دی صورت کی بیان دا مجدید شق القمر دے اور پور پسی صورت کی بیان دے درالی بنو دے قرآن کری صورت کی تبوری بیان دے دا ہلاک شو قومنو کہ دلتے پنگوستم آیت نا ذکر کری وی آدیان سمودیان قوم دے نوح علیہ السلام دا شانی قوم دے لوط علیہ السلام دا دغا حلاشو قومنو دا حلاکت داری تفصیل دے او توضیح دا اقتربت الساعۃ نزدیش قیامت وانشق القمر او اچاو دسلوم میں وئن یرو او بترمین لی آیتن یا موجزہ نمخر یلائینا او وائلی سحر مستمر دارے جادو مضبوط مرد کی ترشیو زوم راہ مستمر جادو دے مضبوط قویا وکرب انسبت دروب دی اللہ جنتا وروان چید خواہشات بلوزی وکل عمرین اواری اوکار مستقر دا آرام والا رے ولقد جاہم او پتا کسا راگ لے ریتا دا خبرون ناغازیہ مزدجار چپائے کے رشن رضید پارا حکمت بالے وطن داد عقل مندی کتاب دے چنتہا کر سیدلے پا عقل مندی کیا فما تو نور پس فائدہ ورن کا انبیاء علیہ السلام ائی کم فائدہ ورن کرے سو کو منتا فَتَوَلَّانُمْ فَسْمُخْوَارُ لُدَيْنَا يَوْمَ ذَانْ لَكَلَامْ دَي اغیسرِ دغنشتِ تعلق يَوْمَ يَدْغُ الدَّاعِ فَكَمُرُ الْمَنِّي چِ بَلَلْ بَوْكِ بَلُنْتِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرِ وَشَيْنَا شْنَاتَ قُلُوِ بَرَوْتِ اسْتَرْكِ لَدَيَّا يَخْرُجُونَ رَوْجِ وَلَقَدُنَّا وَيَا جِلَادِ مُلَخَانِ وَرِيبُنْتِ مُحْبِعِنَ إِلَى الدَّاعِ منڈی وہن کی وہی طرف بن کی تا اسرافیل علیہ السلام تا وائی بکابر داد اور ساختا نسبت در اکرم قوم نوح علیہ السلام نسبت در اکرم قوم نوح علیہ السلام بس نسبت در اکرم آبدنا بندگ منگتا اویل دای مجنون داد لیونی ورطل شیر فتعاد دو پس جغتا حضرت نوح علیہ السلام رو پلتا آوازی اکس پل روتا انید مغلوب کمزور کرشے ما پس بندوالی زمان پس کلاو دنگ دروازی داسمان خوبورا تویدن کو باندی وفجرن الارضا اور روان کرنگا لمکا پچینو سرا پس پورا سیدیو بر آلا امرین پیو کار باندی قد قدر چی پتا تی سر اندازے کرشے وا چاگا حلاکت کون دو نوح علیہ السلام ہوا آغا اندازی تو بورا سیدی وحملنا او سور کمنگا دا نوح علیہ السلام پسا اندی تخدور می خنواندی چی روان بورا جشتے بی آئیونینا حفاظت منگا باندھے یا پرو برو منگا حفاظت منگا باندھے جزا دا بدلا رسکلو لمند پار دار چاکان کیوں کفر کفر انکار کرے سے ہو کفر بھی کرے سے ہوا یا دا سبا والی من پار دار چاکان کیوں کفر کفر کرے ہوا کل جد کاف دورشی نمانا کفر سرجو آزاد ابتاتی سراسان کرنگ پرانی کریم دپار دند وسط پند وسطیا دا شانی دا ایت گورا نبیا بیا برا دی مقرر مقرر برا دی دا نچی تقرار شنو سی میرے او دا دن شنی دے کذبت نسبت در اکر وادیانو پسرنجو عذاب دما ویرول دما منگا چو آلی پراولی دمون پا دی باندو پاک تیز پاگو رز کی جس پاگو رز سپیرے کی مستمر چی ہمیشہ وا پتائی واندے او مراد دینا رض ماخلا بلکہ مودا والا مودا والا دیدی رضی مراد مودا والا وجہ دادا چی رسو سورہ حق کرا روان لیا سخر آلی سبع لیال و ثمانیت ایام خصوما فتر القوم دیہا سرعا کانہم آجاز نخل خالیا اسی یوم پاغم مودا کی جس کے روان او ہمیشہ او بدیوانی پیر والے راگی سمجھ انہا سا چرا اختل بے خلق دکورونونا کویا کی گا دیا مندان دو کجرو دو ایخنا راوتن کیا پسرنگو عزال غما ویرول غما اتا تی سراسان کردن دو قرآن کریم دو پار دو پندہ وستو نبس ایشتے سو پندہ وستو کیا نسبت درو کے سمودیان انبیاء ہوتا رسول دی ابا شرم منا واحدان اے پس بنی آدم زمگنا واحدان چی ایکیو بندہ دے نتبیو روان شمگا بسی منگا بداو کی خامسا پا گمرائی کی بیو اسور و پلی وندوب کی بیو اے اولی کلی شکران کریم بدوانی پمیند منگا کی بلکہ دے دے کذاب و نشیر درلی دروگن کے تکپر کون کے سیال منغدان رب ویدد کی پوشی سوا سوا و پوشی جسون درلی دروجن او تکپر کون کے مونگچی رالی کن کی نوخی فتنت اللہ ہم ازمائش دپارا دی پس انتبار کور دی وستو در او صبر کوا او خبرداری ورکڑی کہ چی یقین نوب تو تقسیم والا بھی پنند رہی کی کل شربین ہر یوار دو بو تمہ تظر حاضری بکولے شی پس آواز کو دی مرگری خپلتا خدا رب مصالب او مرگر اگلے آواز کو بھتا آتا پس لا شی مجکل پس دخمی دلالا وسا پس رنجو آزاز ماو یرول زمان انہا مگا چی ارسلنا علیہم راولی کم پر ایوان دیچے گیا ہوا فسیدو پشانتا دلد گیا جاری والا ولقد یسرنا القرآن داسی دلد ہوا لکاغت بیزیو بیزو آیا گڑو والا چیو جاردو اکڑی دنوش پولی کری آریل گڑی دن نکڑی مولا چیئی کی گڑو لگیا ہوا چی مجھے دیا والا چاہیے سا گئی اکڑی او سا گئی پخلو کو باندھے دل دل کی امتیاز کیا شانت دل دل جایا جاڑی والا او پتا کی سرا سان کریں گے پرانی کریم دپار پند وسطو سو پند وسطو کے اللہ ویم آسان کرے او دے وینا پرانی کریم دیر گران دے او دل بد دمر دمر ضرورت نا چرتا جی کتاب سے آیت را گے اس سے ہاتھ میں پکڑے ہوا نار آیت مانا دے نا کھلا سنا غلط ہوا شم دے تیری دل مانا دے نا کھولا کذبت دا آیت دریز علی تیرش اس وقت سی بیا دا سلورم گل دے اور پسی پنزم گل پنزم گلوم راروان نے سلوی حمایت کی کذبت نسبات دارو کر تم دلوت علیہ السلام انبیاء ہوتا منگا کیوں راولی جنی پر ایمان جی حاسبا باران دکانو اللہ آلنوت مگر لوت علیہ السلام والا نجینا ہم خلاسے اور کمگا ایتا پوکد سہر کیا دا سبا کی نعمتا من عیننا دا نعمتا ترغز منگنا ادا شانی بدل اور کمگا من آگا چاہتا شکر کی شکوف کی دا اللہ ولقد انذرهم او پتا کی سر یرونی دیا لوت علیہ السلام بخشتنا دا ہم لیز منگنا دنیوز منگنا فتمارو بن نظر پس دیا دغاو کو شکیو کو پا انبیاء واندیا انبیاء علیہ السلام اغای واندی دغاو کو شکیو کو ولقد راودوه افتا تیسرا مطالبہ کے وزی دیلو تلی سلام نے بارد مل منوز رکی پس محوا کی منگسکر کے وزی عذاب زما زما اوپتا کی سبا کو بدئی واندی سہر وقتی عذاب آرام ان کی بدئی واندی لکہ اوشے کی بے قرار او اغیل آرام تک دا عذاب دا گئی پوری کہ وقت شو او سلیخ شو لکہ سرنگی کی اوشے آرام نیا آرام مستقر آرام نیون کی بدئی وانی تسکوتا کہ آزاد ماو یرول دما ابتا تیسرا خیس حسان کردن گا قرآن کریم دپار دپندرستو پس خیشتر سو پندرستو کے ابتا تیسرا راغلی و فرونیان تا انبیاء علیہ السلام یر ورکون کی پس نسبت در رو کردئی بے آیاتنا کل لہا موجود منگا تولولا پس کنی والمنگا دئی طاقت ضرور کی سارا اکفار کم خیرون نہ ایپل کاغذ خیرون غردی من اولائے کم دا کسان یا کستا سو پارا برا تم ذکر خلاصے صحیح کیا ہم یقولون اے وائی گئی نحن جمیع منتصر بلکہ وائی گئی منگا ٹول بدلا اس تم کی سیوز مل جمع گر رہے کسی کا سر دبک رہی سی ڈالے آڑی بڑی شاہ گانیا یہ ہے جہنم آئے کیا آئے کی سو فرشتی بھی اللہ ویا آلے ہاتھ سات آشر پدائی واندی نلس فرشتی بھی ندی لسو زما غتا سوالی ادا نوری مال اپری دیا مطلب دا نونگا دائی جہنم تنیشی بردولے نا اللہ وی گردے چی شکست مردبہ بیشی ڈالے آلائی بلائی شاگانی بلکہ قیامت موعدوہم زید وادی ویلے او قیامت ادھا دیر دہے بات والا دے و آمر او دیر تریخ دے یقینا مجرمان کو گمراہی علیون کو گمراہی کی بھئی او پلیون توب دی بھئی یوم پکم رضبان دی دا دان دا کلام دے دا مطلب نہیں چی پتا رضبان دی با کو گمراہی علیون توب کی نا وقت بلازم کرا دے دا کلام دان لشو پکم رضبان دی چی یوس خبون بناری اور مجھے براس پیشی پور کی پمکن قربانی روح اللہ کوئی غصہ کئی مسا کر آزاد جہنم آزاد غصہ کر ہن مجھے چیت اللہ شین ارے اسے خلق نہ ہو بے قدر پھر آ کر پیوندا رواندے ان حکم مندر قیامت مگر یو سلام ہم بل پر سوار پشانت درب دستر دیا اب تاکی سر پیدا کری نمگا اشیاء کم امثال ساسو پشان ساسو اشیاء کم مانا امثال کم فحل من مدکر پس اب تاکی سر حل اکری نمگا اشیاء کم امثال ساسو پس اے ای تاسو فحل من مدکر پس اشتے سکن درستن کے او ہر یو شے سارو چکڑے رئی فیدو پر ناغلی کلشے رئی پر سوہی بو کیا مانا چی دائی سسل امکڑے رئی سامل امکڑے رئی نو فیدو پر مانا مکتوبن فیدو پر نکلشے رئی پر سوہی بو کیا او دا مطلب نرے چی دائی ہر سکری پر سوہی بو کیا جنیا غا سوہی فی آغا محل دا عمل دا دائی دے نانا وفل شئن فعلوه آوارا سو چکری دائی نو مکتوبن فیل زبور دانا چی دائی کی فکری صحیبو کی فکری دیا مانا نکرا آوارے ہو خلوک عمل اولو عمل مستطر لکلے شئے تینن پر اغدار پا جنتونو کی بھئی و پنہنو کی بھئی پا غیر رشتیاو کی بھئی دو بادشاہ تاقدر ان کی سارا اس کے بعد